Ebu Mektum radıyallahu anh rahmet konuğumuz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiler, Medine'ye yerleştiler ve o saadet mescidi, o güzel mescid inşa edildi. O ama haliyle kendisi de mescidin inşasında yardımcı oluyordu. Ve daha sonra tabi Müslümanlar nasıl camiye toplanacak? İşte borazan mı çalalım, davul mu çalalım, ateş mi yakalım? Ve sonunda meleklerin de işaretiyle, ashabın rüyalarında görmesiyle efendim ezan olayı tescil edildi. Resulullah Efendimiz Bilal'e müezzinlik görevini verdi. İkinci müezzin olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum'u görevlendirdi. Zaten Resulullah'ın hayatta 3 tane müezzini vardı. Evet, Mescid-i Saadet'in 3 tane müezzini vardı. Kimlerdi bunlar? Resulullah Efendimiz bu üçünü görevlendirmişti. Bir, Bilal-i Habeşi. Bu meşhur müezzin. İkinci müezzin Abdullah İbni Ümmü Mektum ve üçüncü müezzin Ebu Mahzure. Evet, yazıyorsunuz, sorularda çıkabilir. Birinci müezzin Bilal-i Habeşi, ikinci Abdullah İbni Ümmü Mektum, üçüncü Ebu Mahzure adında sahabe. Hatta Ramazan ayında, oruçlu günlerde Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına şöyle derdi: Bilal'ın ezan okuması sizi yemekten içmekten alıkoymasın. Evet, Bilal ilk ezanı okurdu. Bilal'ın ezanı sizi yemeden içmeden alıkoymasın. Bilal ezan okurken yiyin için. Şimdi size, bize ters gelecek bu ifade. Fakat biraz sonra açıklarsam siz de ne kadar isabetli diyeceksiniz. Bilal radıyallahu anh'ın gözü görüyor, Ebu Mahzure'nin gözü görüyor, Abdullah İbni Ümmü Mektum'un gözleri görmüyor. Resulullah diyor ki Bilal ezan okuduğu zaman siz yemeye içmeye devam edin. Yani hani bizde bir zaman ilk top son top vardı, son top atılırsa işte bir bulguraşı yapıncaya kadar zaman var gibisinden ifadeler vardı. İşte Bilal'ın ezan okumasıyla siz yemeği içmeyi terk etmeyin, yemeği içmeye devam edin. O ezanı erken okur, Resulullah diyor. O ezanı erken okur. Fakat Abdullah İbni Ümmü Mektum ezan okuyunca artık vazgeçin, oruca niyet edin. Bize şimdi tam tersi, değil mi? Bilal şafağı görüyor. Bilal dama çıktığı zaman efendim Medine'nin iki taraftaki ufkunu görüyor. Güneşin işte fecr-i sadık, fecr-i kazıp olayını görüyor. Abdullah ama Resulullah diyor ki Ama'nın ezanı okunur okunmaz artık yemeği içmeyi kesin, Bilal ezan okuyunca yemeği içmeye devam edin. Yani bir gün o, bir gün o okuyor ya, burada acaba dersiniz yani Bilal ondan önce, o sonra okuduğu için mi böyle? Hayır, hayır. Bakın, Bilal okuduğu gün diyor, yemeden içmeden koyulmayın, yiyin. Ama Abdullah okuduğu zaman yemeği içmeyi bırakın. Çünkü artık imsak vaktidir. Halbuki tersi olması lazım, değil mi? Ve sahabeler de döndü sordu. Ya Resulallah, Bilal görüyor, Abdullah görmüyor. Bunu söylediniz yani Kelam-ı Nebevi başımızın üzerinde. Fakat hikmetin ola ki, evet, Resulullah şöyle dedi: o şura ehlidir. Evet, şura ehlidir. Ne anladınız efendim? Bilal şura ehli değil mi? Hayır, Abdullah İbni Ümmü Mektum şura ehlidir. Yani ezan okumaya çıkarken, çıkmadan herkese sorardı. Şafak attı mı? Ezan okuyayım mı? Hele bir bakın, belki 5, 10, 20 kişiyi şahit tutardı. Yani o ama olduğu için korkuyor, telaş ediyor. Ama Bilal gördüğü için kimseye sorma lüzumu görmüyor. Çıkıyor hemen, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fakat Abdullah İbni Ümmü Mektum mescittekilerle meşveret ediyor. Hele iyi bakın diyor. Fecir oldu mu olmadı mı? Herkese sorardı fecir olup olmadığını. Ve onun için şura ehlidir. O şuraya riayet ederdi. Bir nevi orada meşveret yaptığı için Resulullah diyor o isabet etmiştir. Ama olduğu halde şura ile yaptığı için. İnşallah anlaşıldı efendim. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam ona evinin uzak olmasından dolayı, evet bugünkü efendim nasıl söyleyeyim, nerede oturuyordu, Medine'yi görenler için söyleyelim. Mescid-i Gamame'yi gördünüz mü? Mescid-i Gamame. Mescid-i Gamame, Mescid-i Nebevi'nin kıbleye durduğumuz zaman sağ tarafında efendim Osmanlı camisine giderken veya hal pazarına, hurma pazarına giderken zaten orada Hazreti Ali Mescidi, Hazreti Ebu Bekir Camisi, Hazreti Ömer Camisi, Mescid-i Gamame, o Gamame'nin arkasında bugünkü hal pazarının olduğu yerlerde o istikamette oturuyor. Tabii o güne göre uzak, bugün her taraf ana cadde olduğu için yakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o istikamette oturan bu insana komşu. Hatta şehit olduğu zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh o sokağa girdikçe hep ağlardı. Onun çocuklarını gördüğü zaman. Evet, Hazreti Ömer Abdullah İbni Ümmü Mektub'un kapı komşusuydu. Çıktığı zaman Hazreti Ömer mescide komşu derdi. O da hazırım derdi. Ve kol kola geçip gelirlerdi. Hazreti Ömer onu ekseri camiye getirdi. Ama o da hazırlanmış. Ve gelir gelmez Bilal müezzinliği ona devrederdi. Ezanı okur, kamet eder. Allah'ım ne şeref, yani burada insanın demesi geliyor. Ne şeref, sahabeler ne şerefli insanlar. Asr-ı saadet, hakikaten saadet asrı. Efendim düşünün, siz kamet edeceksiniz, ezan okuyacaksınız. Okuduğunuz cami güzel, cemaat güzel, müezzin güzel, ezan, kamet güzel. Mihrapta güzeller güzeli Hazreti Muhammed güzel. Ne şeref. Siz kamet edeceksiniz. Kad kameti sala, kad kameti sala diyeceksiniz. Mihrapta kainatın fahrı, cemaat saflarınızı düzgün tutunuz, sıkı tutunuz diyecek. Ve iftitah tekbirini Resulullah Allahu Ekber diyecek. Bütün melekler belki. Siz arkasında namaz kılacaksınız ve bir de o cemaatin içinde müezzin olacaksınız. Evet, komşunuz Hazreti Ömer, imamınız Hazreti Resulullah, mescidiniz Mescid-i Saadet, memleketiniz Medine. Daha ne sayalım ben bilemiyorum efendim. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh onun koltuğuna geçer, yardımcı olurdu. Evet, şimdi Hazreti Ömer'e soruyorlar. Ya emiril müminin, nedir bu hal? Evet, ne bu hal yani? Hiç kaçırmıyorsun. Medine'de oldun mu mutlaka komşunu alıp getiriyorsun. Bu ama insana bu kadar hürmet. Ve Hazreti Ömer ne diyor? Aynı sözü tekrar ediyor. Siz ne diyorsunuz? Bu var ya, bu hafız, Kur'an hafızı. Bu ama var ya diyor, bu benim canım ciğerim komşum. Hem yedi kat semanın sahibi bunu övdü. Resulullah'ı ikaz etti bunun yüzünden. Ömer nece oluyor ki? Resulullah buyurdu ki kim bir amayı, evet efendim yazıyorsunuz, kim bir amayı 40 adım, evet hadiste 40 adım veya 40 mil geçiyor, ben en azını söylüyorum, 40 adım Allah rızası için yardım eder, ona Allah rızası için ona yardımcı olursa cennet ona vacip olur. Bir daha tekrar ediyorum. Kim bir amaya Allah rızası için yardımcı olursa ona cennet vacip olur. 40 adım da geçiyor, 40 mil de geçiyor. Fakat ne olursa olsun biz yardımcı kelimesinin içinde derc edelim bu yardımı. Kim bir amaya Allah rızası için yardımcı olursa efendim cennet ona vacip olur. Nerede kaldı ki bizim bugün hafızlarımıza, amalarımıza, özürlü insanımıza yaptığımız hareket? Efendim yetimin yedi şeytanı var. Mavi gözlü peygamber düşmanı. Yeşil gözlü. Mavi demeyelim. Evet, yeşil gözlü peygamber düşmanı. Bu sözler söylenir mi efendim? Edebe sığar mı bu? Yetimin yedi şeytanı var. Oo, sen bakma. Evet, ama birisi ayağı takılıyor kaldırıma. Ayağı takılıyor bir yerlere. Zorlanıyor karşıdan karşıya geçmeye. Elinden tutsak ne olur? Cennet vacip olur. Ama edep dışı bir söz var, söylemeye hicap ediyorum. Ya bakma bunun bir şeysi var ki Allah bunu kör etmiş. Allah buna bunu kör etmiş. Kızdık mı hatta Ben özür diliyorum, yani bu kelimeleri söylerken söyleyenler belki vazgeçer. Onun için hatırlatıyorum. Bir bakıyorsunuz ama birine kızdı mı kör lanet diyor. Evet, kör lanet. Denir mi bu? Kim gözünün kör olmasını ister aziz dinleyiciler? Kim dünyayı görmemek ister, renk cümbüşünü görmemek ister? Kim yürürken tereddütlü yürümek ister? Gözünüz ağrıdığında ağmalığı bilin. Evet, onların elinden tutalım, onlara yardımcı olalım. Evet, merhamet, kainat merhamet üzerinde duruyor. Merhamet alındığı gün kopacaktır kıyamet. Kainat merhametin üzerinde duruyor. Bir ağmaya, bir sakata, bir yaşlıya Allah için yardımcı olmak lazım. Evet, Resulullah'a, Hazreti Ömer'e ne bu hal denilince, bunu yedi kat semanın sahibi övdü, Resulünü ikaz etti. Ömer neci oluyor ki, hem Resulullah buyurdu, kim bir ağmaya Allah rızası için yardımcı olursa, 40 adım veya 40 mil, Allah ona cenneti vacip kılar efendim. Resulullah'ın yere düşmez, nar-ı cüher gibi mübarek sözlerinden. Demek ki Allah rızası için yardımcı olmamız lazım. Onlarla alay etmememiz lazım. Çocuklarımıza, onlara saygılı olmalılığı öğretmemiz lazım. Dilim de dolaşıyor. Ne bileyim ben, gerçi eskisi gibi değil yani, şimdi yetişen çocuklarımız daha da güzel, daha da bilinçli olacaklar inşallah. Tabii yetkililer, sorumlular, onlara el atması lazım, onların halini sorması lazım. Diyorum ya, hele gözünüz bir ağrıdığında gözün ne olduğunu anlarsınız. Gözün kıymetini gözsüze sorun. Kulağın değerini sağıra sorun. Efendim, ayağın kıymetini kötürüme sorun. Ne bileyim ben, hürriyetin kıymetini mahkuma sorun. Gidin sorun. Demek ki her anımızda şükretmemiz lazım ve bu gibi mağlul insanlara yardımcı olmamız lazım. İşte Hazreti Ömer, işte Hazreti Ömer. Evet, her sabah, her zaman, her namaz vakti müsait oldukça komşusunu koluna takıyor ve camiye geliyordu. Halife olduğu dönemde de bu böyle olmuştu efendim. Evet, o çok çalışkan biriydi dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın harplere gittiği zaman, bunun da altını çizerek söylüyorum, Resulullah savaşlara gittiği zaman onu yerine vekil bırakıyordu. Hani şimdi biz tartışalım, a'madan imam olur mu olmaz mı? Evet, a'ma imam olur mu olmaz mı? Hadi hocalarımızı telefonla arayalım, müftülükle arayalım. A'ma imam olur mu olmaz mı? Ben size Asr-ı Saadet'ten net bir misal veriyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu dini getiren o büyük insan, Medine'nin dışına çıktı mı yerine imam olarak, yerine devlet başkanı olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakıyordu. Yani Hazreti Muhammed'i temsil eden vekil bir başkan, vekil imam, vekil efendim Medine'nin sorumlusu, İslam devletinin o günlerde sorumlusu. Hani bir ülkenin padişahı, reis, cumhur bir yere gider, yerine vekil bırakır. İşte Resulullah bir yere giderken onu yerine vekil bırakırdı. Vekil bırakmazsa ne olurdu? O da oturur muydu? Hayır. Bu sefer o harbe gelirdi. İşte sayıyorum: Bedir, Ebva, Buat, Gatafan, Zaturrika, Necran seferlerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam a'ma imam olur mu? Gene tartışın siz. A'ma niye imam olur mu olmaz mı tartışmasını açıyorum. Çünkü halkımızın arasında bu söylentiler var. Eskiden efendim devlet, hükümet veya işte yetkililer diyelim, fazla o tellere değmek istemiyorum. Çünkü bakarsın yanlış anlaşılır, zaten dişimiz bulamaçta kırıyor. Eskiden yetkililer efendim a'maları müezzin yaparlardı. Ama a'maların da çoğu hafızdı. Onları müezzin yapar. Neden? Minareye çıkıp ezan okurlarken evlerin damları alçaktı, birer kat, ikişer kat azami, evler görünmesin, evlere bakılmasın diye a'malar tercih edilirdi. Evet, şimdi a'malara ne veriyoruz, nasıl davranıyoruz, bir soruşturalım nefislerimizi. Evet, Resulullah Efendimiz seferlere giderken yerine vekil bırakıyordu. Gider, o onun vekili olurdu. Peki Resulullah onu yerine bırakmazsa o ne yapardı? O da cihada gelirdi. Resulullah Efendimiz döner derdi, Abdullah sen mükellef değilsin, gelmeyebilirsin, kesin gelme demiyor. Gelme dese emirdir, gelmez. Gelmeyebilirsin ya Resulullah, anam bana, babam sana feda olsun. Olur ki Rabbim bana şehadet nasip eder. ve birçok savaşlara katılmıştır efendim. Harpte ne yapardı bu ama insan, bu iki gözden özürlü insan? Sahabe diyor ki, birisini hemen çağırır, derdi beni en yüksek tepeye çıkar. Yani savaş alanında en yüksek tepeyi bana bul, beni oraya çıkar. Ve çıkarırlardı kendisini oraya. Ve orada tekbir getirirdi efendim. O yüksek Davudi sesiyle, gür sesiyle bağırır, düşmanı korkuturdu. Evet, bağırır, düşmanı korkuturdu. Ama ne bağırır? Allah'ı çağırır, zikreder, tekbir getirir ve düşmanın ödü patlardı. Hatta anlatacağım inşallah, bir savaşta düşman komutanı, bu kimdir ya ödümüzü patlatıyor böyle bağırıyor, sanki bir ordudur deyince, bu ama Abdullah İbni Ümmü Mektum'dur deyince, geri çekilindir. Bunların amaları böyle görenleri nasıldır? Evet, 13 defa. Altını çiziyorum. 13 defa dile kolay. Hani siz ama imam olur mu olmaz mı tartışmasını yapın fıkıh kitaplarında. Resulullah onu 13 defa yerine vekil bırakmıştır. Yani 13 defa İslam devletinin reisi cumhurluğunu vekaleten ama Abdullah İbni Ümmü Mektum yürütmüştür. Hem imamlık, hem sorumluluk, hem de efendim idare, yargı, her şey ona bırakılmıştır. Varın düşünün. Onların amaları böyleydi asr-ı saadetin. Peki ya bizim günümüzdeki insanımız nasıldır? Onun mukayesesini artık hep beraber yapalım. Efendim, bir vaka daha, onu da anlatacağım. Savaş hazırlığı yapılıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashab-ı kiram savaşa gidecekler. Abdullah da savaş hazırlığı gören askerlerin içine karışmak istiyor. Ama Resulullah'a da fazla gözükmek istemiyor. Ne yapsın? Böyle içi kan ağlıyor. Yani bu sefer de mi gitmeyeceğim? İşte efendim işte şehadet beni bulmayacak. Cemaatin içinde kendi kendini gizlemiş ve hatta birilerine de yalvarmış, beni de götürün, beni de götürün. Olur ki size faydam olur, ki faydası da çok oluyordu. Bakalım ne olacak? Bizden ayrılmayın efendim. Bir daha sorumuzu soruyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son zamanları, büyük bir sefere gidilecek ve kendisi de gitmek istiyor. Fakat özürlüdür. Özürlülerle beraber belki oturması emredilecek. İçinde bir korku, bir telaş var. Ve bazıları da sağlam oldukları halde efendim gitmek istemiyor bazıları. Ve bu düşünce ve bu tablo karşısında Cenab-ı Allah efendim Nisa suresi, evet Nisa suresi ayet 94-95'te şunu buyuruyor. Estaizu billah. La yestevil kaidune minel mu'minine gayru ulil darari vel mucahidune fi sebilillah. Fi sebilillahi bi envalihim ve enfusihim faddalallahu el mucahidine bi envalihim ve enfusihim alel kaidine dereceten. وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Sadakallahul Azim. Evet, manasını tefsirlerden okursunuz. Kısaca şöyle, Cenab-ı Allah buyuruyor. لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ غَيْرُ اُولِي الدَّرَارِ Evet, hiçbir olur mu diyor Cenab-ı Allah. La yestevil kaidune minel mu'min. Yani mümin olup da harbe katılanlarla harbe gelmeyenler hiçbir olur mu? Allah için malıyla, mülküyle cihat edenlerle Medine'de oturanlar hiçbir olur mu? Deyince efendim Abdullah İbni Ümmü Mektum ve iki sahabeden dinliyoruz. Dikkatli dinliyorsunuz. Bu ayet nazil olurken vahiy katibi Zeyd bin Sabit radıyallahu an diyor ki Mescid-i Saadet'te son rutuşlar yapılıyor işte ordu için. Resulullah aleyhissalatü vesselamın başı dizimdeydi. Evet, başı dizimdeydi ve birden vahiy geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam çabuk yaz Zeyd dedi. Böyle ağırlaştı, ağırlaştı. Yazdım işte bu ayetin buraları geldi. İşte Allah yolunda harbe gidenlerle harbe gidemeyenler hiçbir olurlar mı deyince hemen cemaate bir ağıt hıçkırık sesi yükseldi. Böyle hı hı ağlayarak Herkes merak etti. Ne oldu falan. Evet, Abdullah İbni Ümmü Mektum ağlıyordu. Ayetin burası gelmişti. La yestevil kaidune minel mu'minine gayru ulil darari vel mücahidune fi sebilillah bi envalihim ve enfusihim. Evet, faddalallahu'l mücahidine bi envalihim ve enfusihim alel kaidine dereceten. Yani bunlar bir olmaz ayeti geldi. Resulullah Efendimiz bunu söyleyince bu ayeti, evet, Zeyd bin Sabit aynen aktarıyor. Cemaatten bir ağıt sesi yükseldi. Öyle bir ağıt ki ciğerlerimiz dağlandı. Acaba ne oldu diye baktık ki, evet, o ama ama kalp gözü açık o yüce insan ağlıyordu. Ah dedi. Resulullah, kim o ağlayan deyince, benim ya Resulallah dedi. Niye ağlıyorsun? Ah dedi, ama olmayaydım ben de geleydim savaşa. Evet, ama olduğum için ben bu ayetten nefsime çok hisse çıkardım ya Resulullah. Cenab-ı Allah diyor, la yestevil kaidune minel mu'minine gayru ulil darar. Yani harbe gelenlerle evde oturanlar bir olur mu? Ah, ben de ama olmayaydım, ben de gelseydim. Ben de aynı sevabı alsaydım ne olurdu ya Resulullah? Ağlamaya başladı. Hakikaten Zeyd bin Sabit diyor, hep bizim ciğeri sızladı. Öyle bir ağıt, hani ağıt vardır Allah için. Ağıt vardır menfaat için, bu Allah için olan bir ağıttı. Ağladı, hepimiz ağladık diyor ve o sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakıyordu. Birden diyor, Resulullah'ın başı dizimdeydi veya dizi dizimin üzerindeydi. Birden diyor, öyle bir ağırlık çöktü ki Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, vahid akibi o büyük sahabe, öyle bir ağırlık çöktü ki dizime, sanki Uhud dağını dizime indiriyorlar. Dizim ağırlaştı, ağırlaştı, sanki eziliyor, kemiklerim ufalanıyor. Evet, Cibril geliyordu, Cibril Emin vahiy getiriyordu. Abdullah ağlıyor, kainatın Rabbi onu teselli edecekti. Evet, ve birdenbire Resulullah terlemeye başladı, başladı ve efendim vahiy geldi, ikinci vahiy geliyordu. Özür sahibi olanlar bundan müstesna. Evet, özür sahibi olanlar bundan müstesna ve dolayısıyla Cenab-ı Allah devam etti. Mücahidine bi envalihim ve enfusihim alel kaidine dereceten. Yani gidenlerle oturanlar da aynı derecededirler. Çünkü onlar özür sahibi. Ve kullen vaadallahu'l husna ve faddalallahu'l mücahidine alel kaidine ecren azime. Yani gidenlerle o ama olup da gidemeyenler veya özürlü olup da gidemeyenler Allah indinde ecir olarak aynı şeyi alacaklar ve onların ecri çok büyük olacak deyince, evet, hususi vahiy geliyordu yüzlerce sahabenin arasında ve bu söylenince, okununca hemen ayağa kalktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ne yücesin Allah'ım, a'mayı da bilirsin, sakatı da duyarsın, herkesi işitensin. Evet, ve meşhur sözünü, hamden lillah, şükren lillah deyip yine şükür secdesine gitti efendim. Evet, ne büyük insan, ben bir şey bulamıyorum, laf bulamıyorum. Cibril onun için hususi geliyor. Ve yine sahabenin ulularından birisi anlatıyor. Ondan da bir tablo dinleyelim efendim. Yine sorumuzu tekrar edeceğim. Resulullah'a biliyorsunuz hediye edilirken annesi Rümeysa Hatun tarafından, Ümrüman tarafından, 8 yaşlarındaydı. 10 yıl Resulullah'la yaşadı, evladı gibiydi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra bir gecem yoktur ki Hazreti Muhammed'i rüyamda görmeyeyim. Evet, ben ömrümde bir defa görsem takla atarım gibi derim yani ben kendime. Allah hepimize göstersin. Resulullah'ı ömrümde ben söylemiyorum. Enes bin Malik, bir gece Hazreti Muhammed'i görmesem o gün bana cehennem olur, zindan olur diyor Enes bin Malik. Resulullah'ın evlatlığı, talebesi, evet, bu insan anlatıyor, Enes bin Malik anlatıyor, onun için önemli olduğu için söylüyorum. Diyor ki bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı Abdullah İbni Ümmü Mektum. Tabi burada Enes'in de büyüklüğüne bakın, Enes Resulullah'ın evlatlığı, talebesi. Tabi Cibril onu da tanıyacak, o da Cibril'i tanıyacak, ben mi tanıyacağım? Evet, neyse, geçiyorum, aklıma bir şey geldi, yanlış anlaşılır. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir gün işte Cibril aleyhisselam Hazreti Dihye kılığında Resulullah aleyhisselatü vesselam yanında oturuyordu. Ya Hane-i Saadet'te ya da Mescid-i Saadet'te, rivayetler iki çeşit, doğrusunu Allah bilir. Evet, dehye suretinde, hani Cibril bazen bir ses olarak gelir, bazen azametiyle gelir, bazen bir köylü kılığında gelir, ama en çok dehye kılığında. Sahabeden Dihye-i Kelbi diye bir sahabe vardı, çok yakışıklı, güzeldi. Resulullah Efendimiz onu da çok severdi, onu anlatmıştım, bir sırası gelse bir de anlatırız inşallah. Dehye kılığında Mescid-i Saadet'te Cibril Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanındaydı ve Abdullah geldi. Evet, Abdullah geldi. Gülüyorum çünkü çok güzel bir şey, yani siz de gülün, hep ağlayacak değiliz efendim. Asasını yere vurarak geldi. Dedi ki, ya Resulallah, kimse var mı? Ben geliyorum dedi. Sorularım var, suallerim var. Gel dedi ve içeriye girdi Abdullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam selam verdi. İşte yanında Cibril oturuyordu dehye kılığında. Ama Enes anlatıyor bunu. Evet, selam verdi. İşte Resulullah döndü, dedi merhaban. Yüzünden azar işittiğim kişi, ya Resulallah özür dilerim dedi. Yani Efendimiz hep o iltifatı yapardı ona. Bunun yüzünden ben Rabbimden azar işittim. Abese ve tevelle enceehul a'ma. Kurban olayım Resulullah, ne kadar güzel ahlak sahibisin. Evet, Enes diyor ki, Cebrail Aleyhisselam da ona merhaba dedi. Merhaba dedi. Ve Abdullah beraber oturdu. İşte epey böyle konuşmadan soru sordu Resulullah'a. Resulullah Aleyhisselam cevap verdi. Ve döndü Cibril, dedi ki ben de sana bir soru soracağım Abdullah. Sor dedi. Ya Resulullah müsaade eder misin? Tabii tabii. Ve sor dedi. Cebrail Aleyhisselam bir soru sordu kendisine. Fakat Abdullah böyle titriyordu adeta. Hissediyordu sanki Cebrail olduğunu. Evet, ona Cebrail Aleyhisselam, düşünün, namus-ı ekber, Cibril emin, bütün peygamberleri gören, bütün peygamberlere vahiy getiren insan, melek, özür diliyorum. Döndü dedi ki, Abdullah nasılsın? Elhamdülillah dedi. Ya ben bir şey soracağım dedi Abdullah. Sen gerçekten gözünü ne zaman kaybettin? Evet, gözünü ne zaman kaybettin? Deyince niçin sordun? Merak ettim, gözünü ne zaman kaybettin? Deyince efendim dedi, çocukluktan beri gözümü kaybettim. Şikayetçi misin? Hayır dedi. Rabbim öyle uygun görmüş. Deyince Cibril tebessüm etti ve döndü Cebrail Aleyhisselam, aynen böyle dedi. Dostum Abdullah dedi. Evet buyurun dedi. Biliyor musun, senin bu şükrün karşılığında Allah-u Teala Celle Celaluhu buyuruyor, ben bir kulumun gözlerini aldığımda ona karşılık cennetimi veririm, bunu biliyor musun? Deyince anlamadım dedi. Dostum Abdullah dedi, Allah-u Teala buyuruyor, ben bir kulumun gözlerini aldığımda ona karşılık cennetimi veririm deyince Abdullah biraz endişelendi. Çünkü Resulullah oturuyor, ilk defa böyle bir şey söylüyor. Resulullah bunu söylemediğine göre o kimdi? Allah-u Teala buyuruyor ki dostum. Evet, Cebrail Aleyhisselam ona dostum diyor. Ben bir kulumun gözlerini aldığımda ona karşılık cennetimi veririm. Gerçekten çok büyük müjde amalar için müjdeleriz yani. Ben bir kulumun gözlerini aldığımda ona karşılık cennetimi veririm. Evet, bunu tekrar tekrar bu kutsi hadisi okuyorum. Ben bir kulumun gözlerini aldığımda ona karşılık cennetimi veririm deyince, ki hadis-i şerif de bunu teyit ediyor. Bu dünyada ama olanlar öbür tarafta bu dünyada ama olmayanların görmelerinin bin misli daha fazla görecekler. Cenab-ı Allah öyle bir nimet verecek amalara. Evet, amalıklarının kıymetini bilirlerse tabii. Bunu duyunca döndü, özür dilerim dedi. Siz kimsiniz dedi, bunu söylüyorsunuz Resulullah'ın yanında. Evet dedi, ben söylüyorum dostum. Rabbim bir kulumun gözlerini aldığımda ona karşılık cennetimi veririm deyince, ya Resulallah, Allah aşkına kim bu müjde veriyor siz otururken? Bak Allah aşkına ya Resulallah, ne diyor bu adam? Deyince Resulullah böyle dizine vurdu. Telaş etme dostum dedi. Telaş etme. O seninle konuşan Cibril-i Emin'dir. Evet efendim, ben söz bulamıyorum. Sübhanallah deyin, elhamdülillah deyin, ne derseniz deyin. Evet, edebe bakın. Ya Resulallah, siz otururken kim bu müjde verme cesaretini gösterir? Allah aşkına bak ne diyor ya Resulallah. Resulullah dizine vuruyor. Dostum telaş etme diyor. O Cibril'di. Seni cennetle müjdeledi. Daha ne yapsın deyince ve Abdullah birdenbire, Enes bin Malik diyor, böyle fırladı yerinden. İşte artık cezbe mi dersiniz, sekran mı dersiniz, aklını mı yitirdi dersiniz, vallahi bana söylese herhalde dağlara düşerdim. Yani Cibril diyecek ki seni cennetle müjdeliyorum. Evet, Abdullah İbni Mektum yerinden fırladı. O gür sesiyle öyle bir bağırdı ki mescitteki herkes irkildi, korktu. Ne oldu buna dedi ve yine aynı şey. Hamden lillah, şükren lillah, hamden lillah, şükren lillah diye diye böyle yerleri öpmeye başladı. Secde babından, toprak öpme manasını demiyorum. Rabbim ne kadar büyüksün, Rabbim ne kadar büyüksün, Rabbim ne kadar büyüksün. Evet efendim. Böyle bir insandı Abdullah İbni Ümmü Mektum. Şimdi ne dersiniz? Kimin gözü ama? Soruyu bir de soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ölü eti yemekle eş tutulan kötü bir sıfat. Kur'an-ı Kerim'de ölü eti yemekle eş tutulan bir sıfat. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Sizden biri hiç ölü eti yemeyi sever mi efendim? Dedikodu yapmayı sever mi? Bu pis sıfat nedir? Telefonlarım. Cebrail aleyhisselam müjde getiriyor. Ben bir kulumun gözlerini aldığımda ona karşılık cennetimi veririm. Şimdi diyeceksiniz niye bunu böyle tekrar ediyorsun? Efendim şu anda kulakları bizde, gönülleri bizde, gözleri görmeyen radyo karşısında kasete kaydeden görme özürlü kardeşlerimiz için bu programı yaptığımı söyledim. Onlar da bunu öğrenirler. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Cenab-ı Allah onları pirleri olan Abdullah İbni Ümmü Mektum ile haşretsin diyoruz. Tabii bizi de. O büyük insan. Cebrail demişse seni cennetle müjdeliyorum. Bunu da Hazreti Resulullah imzalamışsa mesele bitmiştir. Efendim Abdullah İbni Ümmü Mektum'un o gün yaptığını Enes bin Malik daha değişik anlatıyor. Korkarım yanlış anlayasınız diye ben sadece orada kestim. Evet, hamden lillah, şükren lillah deyip o gür sesiyle mescid çınladı. Hatta sesi Medine pazarına kadar gitti. Gitmesi ayıp tabii. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatı boyunca, yani Resulullah yaşadığı müddetçe hiçbir şeyi, efendim namazı, cihadı kaçırmamaya gayret etti. Hatta kendisine sahabeden birisi, af buyurun, sana bir merkep alalım Abdullah, böyle ıslah olmuş bir merkep, evden camiye seni getirsin, camiden de eve götürsün dediklerinde, hayır dostum, ben sevabımı merkebe yükleyemem diye cevap vermişti. Ben sevabımı merkebe yükleyemem. Sabah namazları hani biraz zor falan, tabii ama insan için bir şey değişmez. Hayır, ben sevabımı merkebe yükleyemem. Tabii şimdi biz ezanlar kimin için efendim? Hani bir Hristiyan'ın bir romanı var ya, çanlar kimin için çalıyor? Evet, bizde bir roman yazsak, ezanlar kimin için okunuyor? Ezanlar kimin için okunuyor? Efendim kurtulalım, Allahu Ekber, cihad edelim, mücadele edelim. Efendim camiye, cemaate, sabah namazlarında camiler dolduğu gün ben bu söze inanırım. Evet, yaşasın İslam. Ama sabah ezanında efendim işte televizyonun meftunu olmuş, bilmem neyin meftunu olmuş, yemiş, içmiş, sabah namazına gelemiyor. Ondan sonra da bana mücahitlikten bahsediyor. Bana, benim gibi yani, ben de öyleyim de, elebaşlarıyım yani. Evet, ip boynuna takılacak biri varsa elebaşı benim yani, onu da açıkça söyleyeyim. Sabah namazları bilhassa. Evet. Hayatı boyu Resulullah'ın mescidinden, cemaatinden ayrılmadı, ordusundan ayrılmadı. Evet, hacca giderken ehramını yine Hazreti Ömer'le, komşusuyla beraber giydi. Hazreti Ömer'le beraber yürüdüğünü görüyoruz. Veda hacında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber, hatta veda hutbesini Resulullah okurken Abdullah İbni Ümmü Mektum'u yanıma çağırın demişti. İbni Ümmü Mektum Resulullah'ın devesinin yanında durdu. Biraz yüksekçe bir yerde. Resulullah'ın söylediğini o gür sesiyle bir daha tekrar ediyordu. Evet, veda hutbesini şimdi sahabeler hani yazmışlar, biz okuyoruz. İşte Abdullah İbni Ümmü Mektum Resulullah'ın söylediğini kendisi tekrar ediyordu. Hatta tekrar ederken devesinin ağzından köpükler taşıyordu Resulullah'ın. Çünkü Efendimiz öyle bir şey söylüyordu ki deve bile benden iyi anlıyordu. Ne diyordu? Belki bu yıldan sonra bir daha sizlerle beraber olamam bu yerde. Devenin ağzından köpükler ve o köpükler kurban olduğum Abdullah İbni Ümmü Mektum'un sırtına düşüyordu ama o hiç umursamıyordu. Resulullah'ın bir kelimesini, harfini kaçırmamaya gayret ediyordu. Yani Resulullah'a zakirlik yapıyordu bir nevi. Evet, veda hacında Resulullah'la beraberdi. Haccını yaptı ve Resulullah konuşurken Hazreti Ebubekir'den sonra ağlayan ikinci kişi oydu. Ve kendisine dediler ki sen niye böyle ağlıyorsun, Resulullah'la hacca geldin dedi. Anlamıyorsunuz şimdi ama yakında anlayacaksınız. Evet, o anlamıştı Resulullah'ın vefat edeceğini. Evet, anlamıştı ve hatta Hazreti Ömer kendisine, Abdullah niye ağladın bana da söyler misin komşum dediğinde, vallahi Ömer diyor, ne diyeyim ben, şöyle diyeceğim, her kemalin bir zevali vardır. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah son ayet olarak el-yevme ekmeltu diyor, dininizi kemale erdirdim diyor, bunun zevalinden korkuyorum. Evet, bunun zevalini yakında göreceksiniz. Hakikaten 90 gün veya 86 gün sonra Resulullah vefat etmişti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında milleti teskin etmeye çalışanların başındaydı. İşte inneke meyyutun ve innehum meyyutun ayetlerini okuyup sesli sesli milleti teskin etmek istiyordu. Hatta Hazreti Ömer hani radıyallahu anh diyordu ya, kim derse ki Resulullah vefat etmiş, kim derse ki bunu, kubide bi darabtu bi sayfi hada, yani bu kılıçla ben onu başını vururum dediğinde, işte o cesaretle Hazreti Ömer'e okuyanlardan birisiydi. Hazreti Ömer sen söyleme bunu Abdullah dediğinde, Allah diyor bunu ya Ömer, sen söyleme ne demek, Allah diyor bunu. Ve hakikaten çok etkilenmişti ve o gün ben de mahvoldum demişti Resulullah gittikten sonra kendi kendine. Evet, bu insan Resulullah'ın vefatından sonra biraz hakikaten sarsıntılar geçirdi. Ama nasıl sarsıntılar? İbadeti, taatı, hizmeti terk edecek değil. Kederinden, Resulullah'ın firakından, ayrılığından efendim. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde biliyorsunuz baş müezzin oldu. Çünkü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu hiçbir yere göndermedi. Yani hiçbir göreve göndermedi. Medine'de kalmasını çok rica etti. Ve Abdullah ibn Mektum, ya Ebu Bekir seni çok severim. O da dedi, ben de seni severim. Resulullah da seviyor. Zira Bilal Şam'a göçtü. Biliyorsunuz Hazreti Bilal Resulullah'ın vefatından sonra daha ezan okuyamaz oldu. Medine'de oturamaz oldu. Medine dar geliyordu Hazreti Bilal'e. Ve Hazreti Ebu Bekir çok ısrar edince Bilal ağlayarak ne demişti? Ya Ebu Bekir, beni kendin için azat ettinse sana köle olayım. Beni Allah için azat ettiysen bırak yoluma gideyim. Medine her tarafıyla, taşıyla, toprağıyla Hazreti Muhammed kokuyor. Nereye baktığımda onu görüyorum ve bir de onun cesedini toprak altında görmek bana çok ağır geliyor. Ben Medine'yi terk etmek istiyorum ya Ebu Bekir. Allah rızası için beni bırak demişti ve gitmiş Şam'a yerleşmişti ve daha sonra Şam'da vefat etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh işte o şeyde Bilal'in gitmesi hengamında sen kal bize, hiç olmazsa ezan okuduğunda Resulullah'ı hatırlatıyorsun. Evet, Resulullah'ı bize hatırlatıyorsun ama ona sorun, Abdullah'a sorun. Nasıl hatırlatıyor? Her ezana çıkışı, inişi, kamet edişi bir başka olay. Neyse efendim, sorumuzu bir daha soralım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde müezzinliğe devam eder bu büyük insan. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ettikten sonra biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafete geçti, halife oldu. Ama dostluk bitmedi. Yani sen halife oldun, komşu artık kendine bir akaza bul demedi. Yine namaza gelirken Hazreti Ömer radıyallahu anh, o imam olmuştu Resulullah'ın mihrabında. O yine mezindi Resulullah'ın günkündeki gibi. Evet, Hazreti Ömer'le kol kola yine camiye gider gelir. Hazreti Ömer'le gezer. Hazreti Ömer onu çok sever, o sever, biz de ikisini de hepsini severiz. Bir gün kendisine dediler, ya emir-ül müminin bununla çok ilgileniyorsun. Yani eskiden ha Resulullah vardı, şimdi ümmetin, devletin yükü sırtında. Bunu bir başkası götürsün getirsin deyince Hazreti Ömer hususi onun için bir hutbe okudu efendim. Evet, kürsüde aynen şunu söylüyor. Bana diyorlar ki işte bu Abdullah'la kol kola gidip gelme falan. Bu var ya diyor, bu var ya. Bunu 7 kat semanın Rabbi dinledi, peygamber ikaz etti. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de ayetler nazil oldu. Birkaç tanesini okudum ve bunu Resulullah severdi. Cibril buna müjde getirdi. Siz ne zannediyorsunuz? Ömer bununla arkadaş olmaktan gurur duyar. Evet, Hicri 15. yıl efendim. Her kemalin bir zevali, her zevalin bir kemali vardır. Evet, güzel de buraya kadar. Hazreti Ömer hilafette radıyallahu anh. Gerçi Hazreti Osman'la yaşadığı da söylenirse de kuvvetli değildir. Ancak o rivayetlerinde olduğunu söyleyelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gününde Hicri 15. yıl. Yani Resulullah biliyorsunuz 10 yıl. 12. yılda Hazreti Ebubekir vefat etti. 15. yıl Hazreti Ömer'in hilafetinin 3. yılı. İslam orduları yeryüzüne yayılıyor. Halid bin Velid komutasında, İyad bin Ghanem komutasında, Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasında, efendim Üsame bin Zeyd komutasında, birçok komutanların komutasında Müslümanlar işte öncelikle Ürdün'ü, Suriye'yi, efendim Irak'ın bir kısmını fethettiler ve en zorlu savaş Kadisiye. Evet, Kadisiye İslam tarihinde gerçekten çok büyük yer tutar. Bilmiyorum incelemiş misiniz? Kadisiye, Kadisiye haritada nerede desem? Nerede? Evet. Ama Paris nerede? Herkes bilir. Londra nerede? Bilir. Washington nerede? Bilir. San Francisco nerede? Bilir. Kaliforniya nerede? Bilir. Texas nerede? Tomikis nerede? Çünkü bizi o kültürle aşılamak istediler. İşte semeresini görüyorsunuz. Fakat bizi bu hale getirenlerin Allah ağzından burundan getiriyor. Evet. Ağzından burundan getiriyor. Öyle gelsin ki ağızlarından burunlarından bu milleti efendim dinden koparmaya çalışanları, Hazreti Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'den koparmaya çalışanların ağzından burundan değil, ağzından beyninden getirir. Allah dilerse tabii. Yürek savutma değil kimseye, yanlış anlaşılmasın. Evet, Hazreti Ömer günü anı Hicri 15. yıl ve ordu İran'ın fethine gidecek. İran İmparatorluğu, evet, Sasani İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Kisra İmparatorluğu ne derseniz deyin. Yüzyıllarca yeryüzünde Romalılarla dünyanın terazisinin bir gözü Pers, bir tarafı Roma. Ha o galip gelir, bir o galip gelir, bir Rum galip gelir, bir Farslar galip gelir. Ve büyük bir imparatorluğa kafa tutuyor İslam. Daha dün Mekke'de tek kişi, Hazreti Cafer'in dediği gibi tek kişi, sağında bir kadın, solunda bir çocuk. Ve en yakınları onu taşlıyor, Hazreti Muhammed'i. Ayet geliyor. Huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hak. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Evet, vela bir ayette de وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ Yani Allah bu dini bütün dinlerin üzerine çıkaracak. Evet, Resulullah bunu okuyor. Ben hayret ettim. Sağında bir kadın, gerisinde bir çocuk. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ Bir tarafta Bizans İmparatorluğu, süper devlet. Bir tarafta Kisra, bir tarafta Mukavkıs, bir tarafta efendim Necaşi İmparatorluğu, Habeşistan ve en yakınları Ebu Leheb, Ebu Cehiller, akıncası kendisini taşlıyorlar. O da diyor ki لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ Evet, bütün dinlerin fevkine çıkacak, müşrikler, fasıklar istemese de. Evet, İslam güçlenmiş, artık ordu Kisra'nın üzerine gidiyor. Daha dün Resulullah hesaba almayıp mektubunu yırtanların devletini yok etmek üzere gidiyor. Hazreti Ömer, dün deve çobanıydım, Allah'ım bugün halifeyim diyor. Ama Hazreti Resulullah'ın talebesi. Efendim soruyu son defa soralım. İnsan, işte dedim ya daha dün böyle diyorlardı, bakın ne hale geldi. Hicri 15. yıl. Hatta bir eleştirmen veya bir yazar şöyle diyor. Ben Hazreti Muhammed'e hayranım ki daha dün eliyle put yapıp ona ilah deyip tapanları o inançtan vazgeçirdi, putlarını elleriyle kırdırdı, yerine tevhid devletini kurdurdu ve bunu gördü, bu dünyadan gitti. Onun için en büyük insandır Hazreti Muhammed, 23 sene. Evet, hicretin 15. yılı, Hazreti Ömer halife, işte onun diliyle Allah'ım daha dün deve çobanıydım, bugün halife oldum. Evet, Hazreti Ömer halife ve büyük bir seferberlik Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında daha dün Mekke'de açlıktan yiyecek bir şey bulamayan insan gece karanlığında büyük abdest için gittim. Yerde yumuşakça bir şey elime geldi. Tuttum ve onu suya batırdım. Onu ıslattım. Günlerce onu emerek karnımı doyurdum. Bir deri parçası buldum. Dişim kesmiyor, ateş yok. Onu emerek karnımı doyurdum. Evet, dün bir deri parçasıyla karnını doyuran Sa'd bin Ebi Vakkas, o gün hicretin 15. yılında koca bir ordunun başkomutanı. Nereye gidecek? Sasani İmparatorluğu'nun üzerine gidecek efendim. Romalıların mahvedemediği, yıkamadığı bir devleti, bir inancı yerle yeksan edecek Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas ayakları tutulmuş ki bel fıtığı var, kitaplar öyle diyor. Ayakları tutulmuş, yürüyemiyor sedye üzerinde ama komutanlığı kimseye vermemeye kararlı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir müjde vermişti ki daha hicret ederken Mekke'den Medine'ye onları takip eden meşhur neydi ismi? Süraka bin Malik, hani 100 deve karşılığı Resulullah'a ölü ve diri Mekke'ye getirene verilecekti. Tam Resulullah'a yanaşmıştı ki atın ayağı kumlara saplandı ve Resulullah'tan eman istedi. Resulullah ona eman verdi. Ve daha sonra geri döndü. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah buna niye eman verdin? Bu ya bir daha saldırırsa? Hayır dedi, o saldırmayacaktır. Peki ya Resulallah neden bağışladın onu? Bakın hicret kendi Mekke'sinden, vatanından Medine'ye gidiyor. Resulullah'tır bu, Allah'ın Resulü, Nebisi, geçmişin ve geleceğin en büyük insanı. Diyor ki ben Süraka'nın elinde Kisra'nın altın bileziklerini görüyorum. Yani zaman gelecek, Süraka İran'ın fethine gidecek. Veya işte bulunacak veya oranın hediyeleri, ganimetleri gelecek, Süraka onu takacak. Evet, hicret esnasında bu umudu veriyordu, umut peygamberi. Şimdi bize böyle hafif bir yel esnasında.